Here, dankie dat ons vanoggend in die perspektief kom, Here, dat ons onsself kan kom ruil vanoggend. Met soveel wat in ons lewens leef. In ons gesinne, in ons land, in ons omgewing. Here, meer dat ons vanoggend 'n boodskap hoor, ons iets beleef van wanneer U ons kom ontmoet en in ons kom ruil. Ons kom gee, Here, vanoggend vir U angs en onsekerheid. Ons kom gee U die rowwe kante van ons persoonlikheid en ons menswees. Ons dink aan die afgelope gebeure van die tyd, Here, van wat by Hoërskool Driehoek gebeur het, 'n klomp mense wat hartseer is. En ons deel vandag saam in hartseer op ander maniere en ons kom ruil dit ook vir U. Dankie, Here, dat U vir ons die krag gee en die vrede gee om aan te gaan. Maar meer as dit, Here, dat U ons die oë gee om die lig te kan sien. En in die normale van ons lewe, die wonderlike dinge te kan sien en te kan waardeer wat ons het. En dat ons koninkryk, Here, U koninkryk gevestig word daar waar ons uit ons harte reageer. Deur te bid, deur uit te reik, deur te gee, deur om te gee, deur belang te stel, deur te help. En U, Here, het dit binne ons vermoëns gebring, Here. U dit leef in ons. Dankie, Here, vir hierdie gemeenskap. So 'n groot klomp mense, ons almal ken nie mekaar nie en van ons voel verlore in die grootheid. Maar wanneer ons vanoggend hier by mekaar is saam met ons kinders en vriende, dan open skielik die perspektief, Here, van jare van groot seën wat ons kinders hier kon groot gemaak het en wonderlike tye beleef het, en van ons is al verby daarmee. Kinders is al groot, ons kleinkinders leef, en ons vriende se kinders is al groot. Here, gee vir ons regtig 'n diep perspektief wat ons dankbaar maak vir wat ons het, en daarin, Here, gee vir ons 'n besondere stuk roeping vir wat ons hier doen en hoe U ons gaan gebruik. Ons loof U daarvoor, Here. Amen. So julle het die ligte raak gesien hier agter, en die ligte is deel van ons reeks wat ons het vir die kwartaal. Ons noem dit Epifanie. En in die tyd lees ons spesifiek is pragtige verhale van hoe Jesus by mense gekom het en by hulle insig gebring het in hulle lewe. En ons gebruik hierdie insig, mense het gesê die lig het vir hulle opgegaan. Die Here het mense ontmoet en die lig het opgegaan oor hulle lewens en hulle gehelp om sin te maak van hulle lewe en wêreld. En in al die verhale in die Bybel wat jy daaroor gaan lees, kom jy baie gou agter dat mense hom ontmoet het en hulle weggestap het as ander mense, veranderde mense. Hulle is binne verander, maar hulle het teruggegaan huise toe en hulle dinge anders gaan doen, anders gesien. En ons volg hierdie verhale van die Here en ons glo daaraan. Ons glo dat die Here ons ook as ander mense in ons lewe uitstuur. En daarom is ons tema is lig wat groei bring. Nou vir die kinders, ek het julle 'n reuse geskenk vanoggend gegee. Het julle dit gekry? Het julle dit gekry? By die deur het ek julle wat gegee? Ek jou boontjie gegee. Die van julle wat vanoggend nie 'n boontjie gekry het nie, julle kan by die deure as julle uitstap, kan julle vir julle 'n boontjie vat. En sommer vir die volwassenes, as vanoggend met jou gepraat het en vir jou iets bring in jou hart, gaan vat vir jou 'n boontjie. En gaan maak ook soos die kinders met die boontjie gaan maak. So julle het 'n boontjie gekry. Dis 'n droë boontjie julle. Kyk gou-gou na hom. Ek wil hê julle moet na hom kyk en julle gaan nou wonder hoekom ek sê dis 'n groot geskenk, want dis 'n klein boontjie. En as jy so na hom kyk, lyk hy maar baie droog. Miskien dink julle dis 'n wonderboontjie. Ken julle daai storie van Jan en die boontjierank, né? Wat hom geplant het en toe groei daar 'n wonderboontjie uit. Maar hierdie is 'n tipe wonderboontjie. Want hy herinner ons aan iets wonderlik wat in ons leef. Kyk gou na daai boontjie. En ek wil nou vir jou vra vanoggend, as jy hom nou so tussen jou vingers hou en jy kyk hom, jy kan nie eers my boontjie sien so klein is hy nie. Wat kan jy vanoggend met daai boontjie maak? Miskien van jy het jy almal klaar verloor. Nee, gesê op my aarde, waar's my boontjie? Ek het hom iewers gesit. Kan jy hom dalk nou eet? En jy kan probeer, jy kan hom insluk. Maar as jy hom byt, hy's kliphard. Hy gaan nie die hongerkolletjie wat in jou maag is nie, want jy het seker nog nie lekker vanoggend geëet nie. Hy gaan nie die hongerkolletjie vol maak nie. Nee, want die boontjie is te klein en hy's te kan hard. En miskien jy kan hom nie eet nie, jy gaan hom in jou sak sit, en dan gaan jy van hom vergeet, en hy gaan in jou sak le, en dan gaan niks met die boontjie gebeur nie, hierdie boontjie kan baie lang net so bly, maar jylle ken die story van een boontjie, jylle weet, dat as jy boontjie by water bring, of jy gaan en jy plant een boontjie, maak so gaaik in die grond en jy plant hom, nee, dat daar iets gebeur, in hierdie boontjie wat dood is, en wat hard is, en wat niks het nie, en soos niks lyk nie, kom daar wat, help gou vir my kinders, wat kom daar, lewe, daar kom een plantjie, wat kom daar nog, uit hierdie boontjie uit, worteltjies, ja, boontjies, ja, het begin, hy ontkiem, jylle ken dit, en ek weet, ons sit hem altyd in watamos, nee, hoe lang kan hy in die watta bly? Nie lang nie, jy moet hom plant, hy gaan doodgaan. So, hy kry ontkiem, hy kry wortels, hy kry stammetjie, hy kry blare, maar die beste is, hy kry vrugte, en dis hoekom hierdie boontjie gemaak is, om vrugte te kry, om boontjies te kan kry. En weet julle, op 'n dag, het Jesus vir 'n baie spesifieke rede met mense, nie oor boontjies gepraat nie, hierdie is 'n saad, het hy met hulle daar oor gepraat, want hy wou hulle iets wys van, hoe Godse koninkryk besig is, om in hulle lede te kan groei. En hoe werk dit? En op 'n eenvoudige manier vir mense te kom verduidelik, hoe is dit dat God besig is, om sy koninkryk in die gewone van ons lewe te kan vestig? En toe het hy hierdie boontjie gebruik. En ek dink, dat het vir ons net soveel waarde ook vir oggend, ons gaan daarby kom, vir opvoeding en onderwys. Waar ons gaan kom by omgevings en ruimtes, wat geskep word nie net deur onderwysers en hoofde en geld nie, maar wat geskep word deur gemeenskappe en deur liefde, wat so groot rol speel. So, kom ons lees saam in die teksgedeelte. So, moenie jou boontjie weggooi nie. Ons gaan lees uit Lukas 8, vanaf vers 4 tot 8. Sit die boontjie daar iewers in jou sak, en as jy vanoggend uitstap, en jy wil die boontjie vat, maar moen hom nie in jou sak hou nie, nee. Wat moet julle doen as julle by die huis kom met die boontjie? Gaan sit hom, moet hom nie vergeet waar hy hom geplant het nie, gaan sit hom in 'n potjie, en gee hom water, en kyk wat in die volgende tyd met hierdie boontjie gebeur. Die gedeelte wat ek vir ons lees is Lukas 8, vanaf vers 4. Lukas 8, vanaf vers 4. Die gelykenis van die saaier. Uit die verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom. En toe een groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle in gelykenis vertel. 'N saaier het uitgegaan om saad te saai. Met die saai het een deel op die pad geval. En dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'N ander deel het op 'n klipbank geval en nadat dit opgekom het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Nog een ander deel is tussen die onkruid geval, en in die onkruid het daarmee saamgegroei, en dit laat verstik. Met ander woorde, kinders, die onkruid het te groot geraak, en die boontjie het gegroei, alles het gebeur, maar die onkruid het te veel geraak, die boontjie kon nie vrugte dra nie. Daar was ook een deel wat op die goeie grond geval het. Dit het opgekom en 100-voudige oes gelever. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het en kan hoor, moet luister. Hy is baie aspris. Hy het dit gedoen, want hy het geweet, hier is 'n klomp mense wat nie hoor wat hy sê nie. En onder andere sy disciples, hulle sê, hulle verstaan nie wat hy sê nie. En dan die gedeelte wat hy in dit uitlê. Lukas 8 vers 11. Die betekenis van die gelykenis is dit. Die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op die mense, wat die woord hoor, maar dan kom die duivel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom, en gered word nie. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor, maar het skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en van die rykdom en die genietinge van die lewe, word dit gaandeweg verstik en dit skiet nie saad nie. Die deel wat in die goeie grond val, dui op die wat die woord hoor, met 'n goeie opregte hart hoor, en dit bewaar, en deel volharding vrug dra. Hierdie is net belangrik, hierdie laaste stukkie, ek lees weer. Die deel wat in die goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor, jy hoor het, dan sê die teks, wat het bewaar, en hierdie derde ene is my so interessant, en dis waar ons vir oggend is. En nie net vrug dra nie, dit sê met volharding vrug dra. Want dit is nie maklik nie. Dit is moeilik. Wat dit hoor, wat daarin vashou en met volharding vrug dra. Nou, julle in ons tekstgedeelte is Jesus besig om in al die dorpies van Galilea rond te beweeg. En waar hy gekom het, het hy oral gepreek met groot skares. En die interessante ding is, hy het nie 'n preekreeks gehad soos ons nie. Jesus se preke het altyd net een tema gehad. Daar's net een ding waar Jesus altyd gepreek het. En dit is die koninkryk van God. Wat is die koninkryk van God? Ek vermoed ons het 'n verskriklike idilliese beeld van wat die koninkryk is. 'n Tipe van 'n koninkryk wat daar oorvloed is, sekuriteit is, ontspanning is. Ek het tot baie laat my lewe gedink die koninkryk is die kerk. Maar die kerk is nie die koninkryk nie. Die kerk is iets besonders waardeur die koninkryk gestalte kry. En dis nie al manier waarop die Here werk nie, maar dis 'n besondere manier waarop die Here werk. Koninkryk is nie die kerk nie. Die koninkryk is iets groter as die kerk. En dis interessant, as jy moedeloos dat die kerk heeltyd in krisis is? Ja, ons is altyd moedeloos. Die kerk is in krisis. Ons moenie wees nie. Want dis wat die krisis beteken. Die kerk word heeltyd uitgedaag. Nie om wêrelds te raak nie, maar die kerk word uitgedaag om die beginsels van die koninkryk te kan volg en om te kan beweeg in die grense maak dat ons in krisis kom, want dit is nie vir ons maklik nie. Daarom sê die gedeelte, jy moet volharding vrugte dra. So toe Jesus die koninkryk verkondig het, was dit eintlik baie eenvoudig. As jy nou mooi elke liewe verhaal gaan lees van Jesus met mense, dan spring dit letterlik vir jou uit. Want dan kom jy agter, dis baie anders as wat ons dit doen partykeer in die kerk selfs. Hy het dit baie op 'n gewone en 'n alledaagse manier gedoen. So wat beteken die koninkryk van God van mense? Dood eenvoudig, jy kry die perspektief. Jesus het dit reg gekry om uit te reik na alle tipe mense toe. Hy het nooit 'n onderskeid gemaak deur net altyd 'n bepaalde groepie te benader nie. Hy het beweeg waar mense was, gekom waar mense was. En dan die koninkryk is hierdie. Hy het dit reg gekry om gewone mense onder die indruk te bring van hoe groot God se genade vir hulle is. En toe het hulle 'n reiling plaasgevind. Vrede vir ons angs. Daar het iets gebeur. En mense het verander. En mense het teruggegaan huis toe. Het hulle kerk toe gegaan, het hulle tiendes gegee, ja, miskien. Maar die punt is, hulle het as ander mense gaan leef. Dit het hulle so geraak, dat hulle anders gaan leef het. Gewoon weg. En dis die koninkryk. Die koninkryk is waar mense met vryheid geïnspireer kan word om hulle lewens te gaan leef in hierdie groot stuk genade. Nou, al die plekke wat Jesus besoek het, was landelike plekke. Prentjie wat julle daar sien is die omgewing in die see van Galilea. Alles was landelik, tot vandag toe nog so daar. En almal het in daai tyd iewers 'n stukkie grond gehad waar jy iets geplant het. Hoekom moes jy iets plant, kinders? Was daar 'n hoelies in Galilea gewees? Nee, daar was nie hoelies nie, 'n fruit and veg, ook nie 'n checkers nie. So jy het nie sommer gegaan en daar was seker markte, maar jy kon nie sommer net gou-gou iets vir jou kos gaan koop nie. So die meeste mense het klein stukkies grond gehad en hulle was afhanklik. Hulle het nie soos ons, het jy 'n groentetuin by die huis? Is dit pappa of mamma se stokperdjie? Nee. En hoe proe daai groente? Ons eet daarvan, maar dis eintlik vir ons 'n stokperdjie. Want ons is ietsie lekker wat ons doen. Vir hulle was dit 'n kwessie van lewe en dood. Want die meeste van wat jy moes eet, moes jy self plant en voorsien. En ons weet 'n tweede interessante ding van hierdie groep mense wat Jesus gevolg het, wat jy in gedagte moet hou. Ek wil amper sê 99% van hulle, die grootste deel was arm gewees. As ek daarmee arm bedoel, die grootste deel van die bevolking was dieselfde. Hulle het min gehad, hulle het niks gehad nie. En daar was 'n paar mense wat verskriklik ryk was, maar die meeste mense het nie die basiese gehad nie. En hulle was afhanklik van dit wat hulle moes plant. So glo vir my, hulle weet hoe werk die ding van 'n boontjie. Maar julle, hier's nou iets wat ons mis, omdat ons by fruit en veg koop, en by hoelies, en by checkers. So dis was 'n baie mooi gelykenis, maar is iets wat ons mis. En ek dink dit het 'n groot indruk op hulle gemaak. En nou, dit gaan oor die koninkryk van God. Hoe saai jy as jou stukkie grond klein is? Hulle het nie groot van hulle het miskien groter areas gehad, maar die meeste het 'n klein stukkie grond gehad. Hoe saai jy as jy nie genoeg geld het om saad te kan koop nie? En dan is die antwoord, suinig, versigtig. Jy wil nie saai waar het nie jou stuk grond is nie. Want wat jy wil hê, jy het min genoeg om van te leef. Hierdie saad moet vir jou kos gee. En ek wil hê ons moet dink aan ons lewens. Ons saai net binne die perke van daar waar ons maksimale opbrengs kan kry. En ons kyk partykeer na opvoeding en onderwys ook so. Ons saai daar waar ons kan, want ons wil iets uitkry, ons wil groei, ons wil prosper, ons wil voorspoedig wees, ons kan vrugte dra. Ja, dis reg so. Maar hier's die punt. Lees julle iets in die gelykenis wat julle dink 'n indruk op hulle gehad het. Hierdie is die storie van wat? Van die vrygewige saaier. Die saaier wat nie net binne die grense van 'n kampie saai nie. En ek dink dit het hulle hart getref. Ek dink ons kyk daarby verby. Want hierdie gedeelte sê, hy saai nie 80% op die goeie grond nie. Nee, hierdie is die vrygewige saaier. En as hy saai, dan gooi hy. Hy gooi wyd. Hy gooi oor die grense. Hy gooi daar waar in alle waarskynlikheid saad nie gaan groei nie. Maar hy saai gelyke dele op die pad, tussen die dorings, op die klipbanke en op die goeie grond. Want wie weet, God se koninkryk groei op die vreemdste plekke. Net interessant, julle weet nou hulle gebruik die gelykenis van die mosterdsaadjie. Jesus ook gebruik. Weet julle hoekom gebruik hy die gelykenis? Want die mosterdsaadjie is 'n onkruid. Jesus sê, die koninkryk van die hemel is soos onkruid. Nee, hy sê, is soos onkruid. Hy kom net op die plekke wat jy die minste verwag. En die mense weet dit minste verwag. Daar kom dit op. Dis blykbaar so 'n pes, dat in Israel verbied is om mosterdsaad te plant. Want dit kom op en dit neem oor. En dan sê die Here so, en dit die voëls kom daarin en vind daarin 'n tuiste. Nou moet ek vir julle vra, hoekom dink julle stroom mense na Jesus toe? Daarom. Want hy kry dit reg om te kan saai en te kan verstaan. Koninkryk van God is waar jy genade wyd strooi. Koninkryk van God is daar wat jy doen wat jou hart sê en jy los die res vir die Here en dinge gebeur, dinge ontwikkel. En julle, dit was so kenmerkend. Ons praat nou in hierdie kwartaal oor lig. Dit is wat so kenmerkend is van ontmoetings met Jesus. Mense het gesê, aha, die Here het dit reg gekry om oor die konvensionele grense te beweeg. Glo vir my, in verskriklike moeilike tye. Moenie dink dat opvoeding en onderwys in daardie tyd goed gegaan het, of dat hulle politiek en ekonomie, die mense, Christene was altyd in krisis gewees. Maar hierdie genade wat God vir hulle gewys het, het nie die krisis noodwendig weggevat nie, maar dit het hulle die moed gegee om iets te vestig in hierdie krisis, wat die krisis op 'n ander manier kan oplos. En so ek dink die meeste mense het weggestap, en ek wonder julle hoe ons wegstap. Ons stap by kerke miskien weg, en as ons nog net so moedeloos, en nog net so teleurgesteld. Dit het mense perspektief gegee oor hulle lewe. En hoekom vertel Jesus die storie? Nou wil ek by die storie kom. Hy vertel die storie, want hy sien hoe mense daarop reageer. Hy lewer kommentaar daarop. En ek wil hê ons moet volgende dit hoor, want is kommentaar op ons. Oor hoe ons daarmee maak, dat daar vir ons gesaai word en gegee word. Meer as wat ons nodig het. Meer as genoeg vir onsself om nog te kan uitdeel. En dan vra, hoe reageer hy? En daarom vertel Jesus dan die storie oor die plekke waar die saad val. En hy sê die volgende. Daar is mense wat hulle glad nie daaraan steur nie. En wie dit nooit ontkiem nie. En wat nooit die potensiaal van God in hulle midde raak sien. En dit laat verbygaan. Dan sê daar's 'n tweede groep mense. Daar's mense wat dit hoor. Maar in hulle lewens kry dit nooit kans om wortel te skiet nie. Om te groei nie. En ek vermoed die rede is, omdat hulle op ander plekke besig is om te saai. Omdat hulle eie koninkrykies het, wat hulle wil vertroetel, dat dit opbrengs lewer, om ons aan die lewe te kan hou. So, dit groei, maar dit sukkel, dit kan nie verder kom nie, dit kan nie wortel skiet nie, want ons is te gepreoccupeerd om ander koninkryke te bou. En dan is daar 'n derde groep mense, miskien pas ons baie daarin, Dit het in ons gegroei. Hierdie vrygewigheid van die saaier het tot ons gekom. En dit groei in ons. Maar ons word oorweldig deur die realiteite van uitdagings. Ek verstaan dit, dit groei, maar ek word vandag oorweldig. My vrees is groter. En my pessimisme is groter. En die druk is groter. En op die einde oorweldig het my. En dan praat hy van die laaste groep. En dan die direkte vertaling sê, die saad wat in die vrugbare grond val, is daardie mense wat het aanhoor, wat daarin vashou en met volharding vrugte dra. Die koninkryk van God is nie maanskyn en rose nie. Die koninkryk van God vra vir ons om iets te doen, om 'n grens oor te steek, maar om uit te kan hou en aan te kan hou. En ek dink julle ons biddag vir opvoeding en onderwys bring ons vandag op 'n besondere manier by die koninkryk van God uit. Dat ons as gemeenskap ook daarvan praat. Ja, die kerk is belangrik. Die kerk is nie die koninkryk nie. En opvoeding en onderwys is ook nie noodwendig die koninkryk nie. Maar die Here het ons middele gegee om die koninkryk te realiseer. En ons kerke speel 'n geweldige rol daarin. Maar die punt nie net die kerk nie. Ons gemeenskappe speel 'n rol daarin. Dit wat ons se kinders kan gee speel 'n rol daarin. En ons vestig die koninkryk nie so seer, julle, baie mense is baie gestel daarop, omdat ons kinders godsdienstige informatie leer. Ja, dit ook. Maar ons dien die koninkryk, omdat ons die voorreg het, om met 'n geloof en liefde kinders te kan vorm. Ons dien die koninkryk, omdat elkeen van ons, of jy nou kinders het of nie het nie, deel is van 'n gemeenskap waar ons mense se lewens kan vorm. En ons kan onsself nie uitsluit daarvan nie. Ons het die voorreg, julle, om ruimtes te skep. Ons het nie net die voorreg om binne 'n beperkte areaetjie te saai nie. Wat my partykeer bekommerd is dat ons hier op uitnemendheid gefokus is. Kinders wat presteer. Dat ons nie ander goed raak sien nie. Ons is hier om omgewings te skep waar mense kan tuiskom. Alle kinders waar hulle kan groei. En waar ons hulle kan los en sê, Here, maak 'n verskil deur hierdie kinders. En ons kan weet, ons het iets bygedra tot die koninkryk van God. Daarom laastens julle, dit is vir ons so belangrik om as gemeente hierdie dag te hou. Om 'n biddag te hê vir opvoeding en onderwys, want, 1, ons weet dat dit 'n kritiese kwessie in ons land is. En ons weet dat vir ons land se toekoms dit nodig is, maar ons weet, daar is allerlei moeilikheid. En ons kla elke dag daaroor. Ons praat elke dag daaroor. En ons is baie keer pessimisties oor ons kinders wat nog baie kry, nee, en as ander wat soveel minder het. So dis belangrik. Dis vir ons belangrik om so dag te hou, want ons besef, of miskien besef ons dit nie, onder watter geweldige druk opvoeders wat vanoggend hier is, hulle werk moet doen. Miskien besef van ons dit en ander besef dit nie, omdat ons preoccupeer is met diens, nie goeie diens wat ons dink ons kry nie. Maar glo my, ek weet, hier's opvoeders wat hier sit, met wie dit moeilik gaan, wat onder die spanning leef en onder die stres leef, en ten spyte daarvan, met sorg, kinders help en hulle kant bring. Vanoggend se diens is belangrik, want ons besef dat ons as ouers en oupas en oumas en vriende 'n verskriklike belangrike rol speel in onderwys en opvoeding, omdat ons deel is van 'n gemeenskap. En omdat ons glo in dinge in 'n gemeenskap en dat ons die omgewing skep, die ruimte skep waar enige kind kan groei. En ek wil hê jy moet by jouself dink, hoe dra jy daartoe by? En wat kan jy doen? Daar's maniere wat ons kan help. Maar laastens vanoggend is verskriklik belangrik omdat ons dink aan kinders. En ek wil spesifiek hê ons moet vanoggend dink aan die kinders wat swaar kry. Die kinders wat dit moeilik het in skool. Die kinders met leerprobleme. Die kinders met gedragsprobleme. Waarskynlik omdat hulle in moeilike omstandighede moet leef. En ek wil hê dat ons vanoggend vir hulle ook moet bid. En ek hê vanoggend daaraan te dink dat ons verantwoordelik is. En ek sê met liefde en sorg, maar ek wil 'n ander een bydring, met wysheid. na ons kinders en ander kinders te kan kyk. En daarom is julle vanoggend wat in onderwys is, vir ons spesiaal. Daarom wil ons julle op hierdie dag uitsonder. En ons wil julle aanmoedig om wyd te saai. Ons wil julle aanmoedig om oorvloedig te saai. Ons wil julle aanmoedig om nie op te hou nie. Miskien kyk jy na jou skool en jy dink, hierdie is nie die koninkryk van God nie, maar dit is. Ons wil julle aanmoedig om uit te hou en aan te hou wat julle doen. Om dit vrugte kan dra. Want julle is op 'n besondere manier besig om die koninkryk van God te vestig. En die res van ons wat saam met julle is, is vanoggend hier om vir julle te sê ons is saam met julle. Ons gaan julle help waar ons kan. En daar's baie dinge wat ons kan doen. So ek wil graag hê vanoggend, ons gaan ons diens so afsluit. Ek wil hê ons gaan 'n gebed doen vir alle opvoeders. En na die gebed, ek gaan vir hulle vra om te staan en na die gebed gaan ek vra dat ons almal staan. Want dan gaan ons almal saam met hulle ons geloof in die Here bely. So, eerstens net, ek wil hê alle opvoeders, asseblief, speelskooltjie, sport, wiskundeklasse, ekstra klasse, staan gou-gou vir my. Alle opvoeders asseblief, julle moet nou nie skaam wees nie. Afgetree ook asseblief. Almal wat afgetree is, asseblief staan vir ons op. Almal wat op een of ander manier met kinders werk. Ek gaan vir hulle 'n gebed doen en as jy wil, as jy iemand sien en dit bring by jou 'n gedagte. Ek het nou vir die kinders gesê, luister die kinders, as jy een van jou onderwysers sien, doen iets hierdie week wat hulle spesiaal laat voel. Maar ouers, as jy van hierdie opvoeders sien, wil ek hê dat jy dink in jou hart, wat is jou deel in saam met hulle? Ek gaan 'n gebed doen en dan wil ek vra en daarna gaan ons almal staan ons geloof bely, maar kom ons bid vir hulle. En as jy wil, is jy baie welkom om jou hand van seën ook na hulle toe uit te hou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir al hierdie kosbare mense wat vandag hier deel van ons gemeenskap is. Wat kinders vorm, ons kinders, ander mense se kinders. Here, ons besef dikwels nie oor hoe moeilik dit vir hulle is nie, hoe moeg hulle is nie en onder watter druk hulle werk nie. Ja, Here, ons werk onder dieselfde druk, maar vanoggend en die besonder vir hulle, bid ons Here, geef hulle die krag en die insig om hulle roeping en hulle energie daarin raak te kan sien. Geef hulle die insig en wysheid van 'n fyn aanvoeling. Ons bid nie besonder vir ons plaaslike hoofde, Here, wat dit nie maklik het nie. Nie net kinders met sensitiviteit om te hanteer nie, maar ook 'n personeel moet hanteer. Ons bid, Here, dat U hulle naby sal wees. En gee vir ons die insig om perspektief na opvoeding en onderwys te kan kyk. Dit wat ons kinders kan kry en dit wat ons kan gee. Gee ons die perspektief om saam met hulle te kan werk en te kan leef en iets besonders hier te kan bou. En dan, Here, bid ons vir ons kinders. Die kinders in ons klasse, of ons eie kinders, wat met spanning skool toe gaan. Vir wie dit moeilik is, wat sukkel, wat uit traumatiese omstandighede kom. Here, dankie dat ons iets kan doen, iets kleins kan doen, wat iets groots kan ontwikkel. O Here, laat U koninkryk ook deur ons kom. Ek wil vra, kom ons almal staan en dan bely ons saam met hulle ons geloof in 'n Here wat sy koninkryk vestig. Deur die dinge wat ons doen. Kom ons doen dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige en Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergeving van sondes. Die opstanding van die vlees. En in ewige lewe. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.